21. Pora. Ankabut surasining 45. oyatidan boshlanadi. Ey Muhammad, kitob Qur'ondan sizga vahiy qilingan narsani tilovat qiling va namozni barkamol ado eting. Albatta namoz fahsh va yomon ishlardan qaytarur. Albatta Allohning zikri barcha narsadan ulug'dir. Alloh qilayotgan ishlaringizni bilur. Ey mu'minlar, sizlar ahli kitoblar bilan faqat eng chiroyli uslubda munozara qilingiz. Illo ularning orasidagi zulm qilganlar bundan mustasnodirlar. Shuningdek aytingiz, bizlar o'zimizga nozil qilingan Qur'onga ham, sizlarga nozil qilingan Tavrot va Injilga ham iymon keltirganmiz. Bizlarning ilohimiz va sizlarning ilohingiz birdir va bizlar ungagina iymon va itoat bilan bo'yun sunuvchimiz. Ey Muhammad, shuningdek sizga kitob Qur'on nozil qildik. Bas, biz kitob Tavrot va Injil ato etgan kishilar ham unga, Qur'onga iymon keltirurlar. Ana ular Makka ahli orasida ham unga iymon keltiradigan kishilar bordir. Bizning oyatlarimizni faqat kofirlargina inkor qilurlar. Siz ilgari biror kitobni tilovat qiluvchi emas edingiz va qo'lingiz bilan xat ham yozgan emas edingiz. Aks holda buzg'unchilar albatta shubhaga tushgan bo'lur edilar. Yo'q, u Qur'on ilm berilgan zotlarning dillaridagi aniq oyatlardir. Bizning oyatlarimizni faqat zolimlargina inkor qilurlar. Ular kofirlar, unga Muhammadga ham Parvardigori tomonidan mo'jizalar tushganida edi dedilar. Ayting, mo'jizalar Allohning huzuridadir. Men esa sizlarni aniq ogohlantiruvchiman, xolos. Axir ularga tilovat qilinayotgan shu kitobni biz sizga nozil qilganimiz ular uchun yetarli emasmi? Albatta, bu kitobda iymon keltiradigan qavm uchun rahmat va eslatma bordir. Ayting, Alloh men bilan sizlarning o'rtangizda yetarli guvohdir. U osmonlar va yerdagi bor narsani bilur. Botil narsaga, but va sanamlarga iymon keltirib, Allohga kofir bo'lganlar ana o'shalar oxiratda ziyon ko'ruvchilarning o'zidirlar. Ular sizdan azobni tezlatishni talab qilmoqdalar. Agar belgilangan muddat qiyomat kuni bo'lmasa edi, albatta ularga darhol azob kelgan bo'lur edi. Kelganda ham albatta ular sezmagan hollarida to'satdan kelur. Ular sizdan azobni tezlatishni talab qilmoqdalar. Albatta, jahannam kofirlarni o'z qariga qamrab oluvchidir. U kunda azob ularning ustilaridan ham oyoqlarining ostidan ham o'rab olur va Alloh aytur dunyoda qilgan gunoh ishlaringizning jazosini totingiz. Ey iymon keltirgan bandalarim, albatta mening yerim kengdir, bas mengagina ibodat qilingiz. Har bir jon o'lim achchig'ini totuvchidir. So'ngra qiyomat kuni bizga qaytarilursiz. Iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlarni albatta jannatda ostidan anhorlar oqib turadigan ko'shklarga joylashtirurmiz. Ular u yerda mangu qolurlar. Yaxshi amal qiluvchilarning qiyomat kuni oladigan mukofoti naqadar yaxshidir. Ular sabr qilgan va yolg'iz Parvardigorlarigagina tavakkul qiladigan zotlardir. O'z rizqini ko'tara olmaydigan qanchalab jonzotlar bor. Alloh ularga ham, sizlarga ham o'z xazinasidan turli yo'llar bilan rizq berur. U eshituvchi va biluvchidir. Qasamki, agar siz ulardan osmonlar va yerni yaratgan, quyosh va oyni o'z toatida bo'yin sundirgan zot kim deb so'rasangiz, albatta ular Alloh derlar. Bas, shunday ekan, qayoqqa burilib ketmoqdalar? Alloh bandalaridan o'zi xohlagan kishilarning rizqini keng qilur va o'zi xohlagan kishilarning rizqini tang qilur. Albatta, Alloh barcha narsani biluvchidir. Qasamki, agar siz ulardan osmondan suv yomg'ir yog'dirib, yerni o'lganidan so'ng tiriltirgan zot kim deb so'rasangiz, albatta ular Alloh derlar. Siz ularga Allohga hamd deb ayting. Yo'q, ularning aksariyati aql yurgizmaydilar. Bu dunyo hayoti faqat ozgina o'yin kulgidir. Agar ular bilsalar, oxirat diyorigina haqiqiy hayot joyidir. Ular kemaga minganlarida g'arq bo'lishdan qo'rqib, Allohga chin ixlos bilan iltijo qilurlar. Bas, qachonki Alloh ularni quruqlikka chiqarib najot berganida esa birdaniga ular yana Allohga shirk keltirurlar. Hozircha ularga ato etgan ne'matlarimizga noshukurlik qilaversinlar va shu dunyodagi hayotdan foydalanib qolsinlar. Hali yaqinda haqiqatni bilib olajaklar. Ular o'zlarining atroflaridagi odamlar qirg'inga uchrab turgan bir paytda biz Makkani osoyishta haram qilib qo'yganimizni ko'rmadilarmi? Nahotki ular botil, soxta ma'budalarga iymon keltirib, Allohning ne'mati islomni inkor etsalar. Alloh sha'niga yolg'on to'qigan yoki haqiqat Qur'on kelgan chog'da uni yolg'onga yo'ygan kimsadan ko'ra kim ham zolimroqdir? kofirlar uchun jahannamda joy bor emasmi? Bizning to'g'rimizda, yo'limizda jihod, jiddu jahd qilganlarni albatta o'z yo'llarimizga hidoyat etamiz. Albatta Alloh ezgu ish qiluvchilar bilan birgadir. Rum surasi Makkada nozil qilingan 60 oyatdan iborat. Rum Vizantiya davlati. Surada 7-chi asrning eng yirik davlatlari Rum bilan Fors o'rtasida boshlangan jangda Rumning mag'lubiyatga uchragani, lekin yaqin kelajakda u g'alabaga erishishi to'g'risida xabar beriladi. Darhaqiqat, 7 yildan so'ng Qur'on xabari isbotlanib, Rumliklar Forslar ustidan g'alaba qozonadi. Boshqa oyatlarda ilohiy da'vat va ibratli qissalar davom ettiriladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Alif Lam Mim. Rum qo'shini Fors qo'shinidan mag'lub bo'ldi. Juda yaqin yerda. Lekin ular, ya'ni rumliklar bu mag'lubiyatlaridan so'ng Forslar ustidan albatta g'alaba qilurlar. Bir necha yil ichida. Oldin ham, keyin ham ish Allohnikidir. O'sha kunda mo'minlar rumliklarning g'alabasidan shodlanurlar. Alloh ahli kitoblarga madad bergani sababli u xohlagan kishiga madad berur. U aziz, qudratli va rahim, rahimlidir. Bu Allohning va'dasidir. Alloh o'z va'dasiga xilof qilmas. Lekin ko'p odamlar bu kabi haqiqatlarni bilmaslar. Ular oxiratdan g'ofil, bexabar bo'lgan hollarida faqat shu foniy dunyo hayotining zohirinigina bilurlar. Axir ular o'zlaricha Alloh osmonlar va yerni hamda ular orasidagi bor narsani faqat haq, hikmat va belgilangan muddat bilan yaratganini tafakkur qilib ko'rmadilarmi? Darhaqiqat, odamlarning aksariyati qayta tirilib, Parvardigorlariga hisobot uchun yuzma-yuz bo'lishni inkor qiluvchidirlar. Axir ular yer yuzida sayr etishib, o'zlaridan avvalgi payg'ambarlarni inkor qilib, iymonsiz ketgan kimsalarning oqibatlari qanday bo'lganini ko'rsalar bo'lmaydimi? O'shalar bulardan Makka kofirlaridan ko'ra quvvatliroq bo'lgan va o'z yerlarini bular obod qilganidan ko'ra ko'proq ishlov berib obod qilgan edilar-ku. Ularga ham o'z payg'ambarlari hujjatlarni keltirganlar. Bas, Alloh ularga zulm qiluvchi bo'lmaydi, lekin ular o'zlariga zulm qiluvchi bo'ldilar. So'ngra oxiratda Allohning oyatlarini yolg'on deyish va ularning ustidan kulish bilan yomonlik qilgan kimsalarning oqibati yanada yomonroq bo'lur. Allah yaratishni boshlar, so'ngra uni bu yaratishni qiyomatda takrorlar. So'ngra hisob-kitob uchun unga qaytarilursizlar. Qiyomat qoyim bo'ladigan kunda jinoyatchilar noumid bo'lurlar. U kunda ular uchun keltirgan shirklari tomonidan oqlovchilar bo'lmas va ular o'zlari keltirgan shirklarini inkor eturlar. Qiyomat qoyim bo'ladigan kun ana o'sha kunda mu'minlar bilan kofirlar bir-birlaridan ajralurlar. Bas, iymon keltirgan va solih amallarni qilganlargina ravzada, jannatda ashula, o'yin, kulgi va boshqa rohat yo'llari bilan xursandchilik qilurlar. Ammo kufr yo'lini tutgan va oyatlarimizni hamda oxirat muloqotini inkor etgan kimsalar, ana o'shalar qiyomat kuni mangu azobga hozir qilinurlar. Bas, tunga kirish paytingizda ham, tongga kirish paytingizda ham Allohga tasbih aytingiz. Osmonlar va yerdagi aytilayotgan barcha hamd unga xosdir. Kechki paytda ham, quyosh zavoli paytiga kirishingizda ham unga tasbih aytingiz. Alloh o'likdan tirikni chiqarur, tirikdan o'likni chiqarur va yerni o'lganidan keyin bahorda qayta tiriltirur. Sizlar ham qiyomat kunida qabrlaringizdan shu tarzda xuddi giyohlar unganidek chiqarilursiz. Uning alomatlaridan biri, u sizlarni, odamni tuproqdan yaratgani, so'ngra sizlar basharga aylanib, yer yuzi bo'ylab tarqalishlaringizdir. Uning alomatlaridan yana biri, sizlar nafsni qondirish jihatidan taskin topishingiz uchun o'zlaringizdan juftlar yaratgani va o'rtangizda inoqlik va mehribonlik paydo qilganidir. Albatta, bunda tafakkur qiladigan kishilar uchun alomatlar bordir. Uning belgilaridan yana biri, osmonlar va yerni yaratishi va sizlarning tillaringiz va ranglaringizni xilma-xilligidir. Albatta, bunda barcha olimlar uchun alomatlar bordir. Uning belgilaridan yana biri, kechasi va kunduzi uxlashingiz hamda kunduzlari uning fazli rizqidan istashingizdir. Albatta, bunda qabul qulog'i bilan eshitadigan kishilar uchun alomatlar bordir. Uning belgilaridan yana biri, sizlarga momaqaldiroqdan qo'rqqan va yomg'ir yog'ishidan umidvor bo'lgan holingizda chaqmoqni ko'rsatishi va osmondan suv yomg'ir yog'dirib u bilan yerni o'lganidan so'ng tiriltirishidir. Albatta, bunda aql yurgizadigan kishilar uchun alomatlar bordir. Uning belgilaridan yana biri, osmon va yer uning amri bilan fazoda muallaq turishidir. So'ngra qiyomatda u sizlarni yotgan yerlaringizdan bir bor chaqirishi bilan barchangiz birdan chiqursizlar. Osmonlar و یردگی بار جانزادلر اونیکیدر. خمسه اونگه بویون سنور. او ایلک بار اوزی یردب، سونره قیامت کنی اوزی ینه قایده یرددگن زاددر. او زادگه بو آسان راقدر. آسمانلر و یردگی این عالی مثال، یردشتگی عالی نمونلیک اونگه خاستر. او قدرتلی و حکمتلیدر. الله سیزلرگه اوزلرینگیزدن بر مثال کلترور. سیزلر اچون قوللرینگیز آستدگی قوللردن بز سیزلرگه رزق قلب برگن نرسگه مال ملکه شریک بولیب آلوچیلر بار میکی سیزلر اونده برابر بولسنگیز حالبوکی اولردن گویا اوزلرینگیزدن قورققان دی قورقاسیز. عقل یورگوزادیگان قوم اوچون آیتلرنی منا شوندی کینگ بیان قیلیمیز. یوق ظالم کیمسالر برار بیلیم حجتسیز هوایی نفسلریگه ایرگشدیلر. بس الله یولدن آزدرگن کیمسانی کیم هدایت قیلا آلور؟ اولر اچون آخرتده یاردم بیروچیلر هم بولماز. بس ای محمد یوزینگیزنی دایما توغری بولگن دینده اسلامده تتین. انسانلرنی اوشا اساسده یراتگن اللهنین یاراتوچیلیگینی انگلنگیز. اللهنین یاراتشیگه اوزگرتیریش یوق. این توغری دین شودر، لیکن کوب آدملر بونی بلمزلر. اونگه اوزینگیزنی تاپشیرگن حاللرینگیزده دینینی محکم توتینگیز و اوندن قورقینگیز همده نمازنی برکمال ادا ایتینگیز مشریکلردن بولمنگیز. اولر مشریکلر دینلرینی بولیب یوبارب turli firqalarga ajralgandirlar. Har bir firqa odamlari o'z nazdalaridagi narsa aqida bilan shoddirlar. Qachonki odamlarga biror ziyon yetsa, Parvardigorlariga qaytib, unga iltijo qilurlar. So'ngra qachonki Alloh ularga o'z tomonidan marhamatni tottirib qo'ysa, بیخاص اولردن بر گروخی یعنی پروردگارلرگی شرک گلتره باشلیدیلر. اولر بز عطا ایتکن نیمتلرگی ناشکرلیک قلا ورسنلر. بس ای مشریکلر فایدلنیب قالینگیز. بس یقینده قیامتده حقیقتنی بیلیب آلورسیز. یاکی بز اولرگه آسماندن اولرنین شرک کلترشلرنی توغری دیب سوزلیدیگن برار حجت نازل کلدیکمی؟ قچانکی بز آدملرگه برار مرحمتنی تاتترسک اولر بندن شادلندیلر. اگر اوز قلمشلری سببلی اولرگه برار یامانلیک مصیبت یتسه بردنگه اولر بزنین مرحمتمزدن ناومید بوله باشلیدیلر. اللهنین خاخلگن کشیلر رزقنی فراوان کلشی و باشقالر رزقنی تنگ کلشینی کورمدیلرمی؟ البته بونده ایمان کلتیروچی قوم اچون علامتلر باردیر. بس قرندوشگه حقینی ادا ایدین. مسکین و مسافرگه هم انا شو اللهنین یوزونی استیدیگنلر اچون یخشیدیر. اینن اوشالر آخرتده نجات تاپوچیلردیر. odamlarning mol-mulkiga ko'paysin deb sizlar bergan ribo, foiz Alloh nazdida aslo ko'paymaydi. Allohning yuzini maqsad qilib bergan zakotingiz esa bas aynan o'shalar o'z savoblarini ko'paytiruvchilardir. Sizlarni yaratgan, so'ngra sizlarni rizqlantirgan, so'ngra vafot ettiradigan, so'ngra qiyomatda tiriltiradigan zot Allohdir. Keltirayotgan shirklaringiz ichida shulardan birortasini qila oladigani bormi? Alloh ularning keltirayotgan shirklaridan pok va yuksakdir. Odamlarning qilmishlari tufayli quruqlik va dengizda buzg'unchilik paydo bo'ldi. Bu ularning o'z qilmishlaridan qaytishlari uchun qilgan ba'zi yomon ishlari jazosini ularga tottirish uchundir. Ayting, yerda sayr qilingiz va oldingilarning oqibati ne bo'lganini ko'ringiz. Ularning aksariyati mushriklar edi. Alloh tomonidan orqaga qaytarilmaydigan kun, qiyomat kelmay turib, to'g'ri din islomga yuzingizni qarating. O'sha kunda odamlar turli qismlarga bo'linurlar. Kimki kofir bo'lgan bo'lsa bas, kufri o'ziga. Kimki solih amal qilgan bo'lsa bas, o'zlari uchun oldini olgan bo'ladilar. Bu iymon keltirib, solih amallarni qilganlarni o'z fazlidan mukofotlashi uchundir. U kofirlarni suymas. Uning belgilaridan biri yomg'ir yog'ishidan xushxabar beruvchi, uning rahmati yomg'iridan sizlarni bahramand etishi uchun, uning amri bilan kemalar suzishi uchun, uning fazli rizqidan istashingiz va shukr qilishingiz uchun shamollarni yuborishidir. Sizdan oldin ham payg'ambarlarni o'z qavmlariga yuborganmiz. Bas, elchilarimiz ularga hujjatlarni keltirganlar, jinoyatchilardan esa intiqom o'ch olganmiz. Bizning zimmamizda kofirlarni halok etganimizda mo'minlarga madad berish haqqi bor edi. Alloh shunday zotki, u shamollarni yuborib, bulutlarni qo'zg'aydi, bas uni osmon bo'ylab xohlaganicha yoyadi va uni bo'lak-bo'lak qilgach, uni orasidan yomg'ir chiqishini ko'rasiz. Bas qachonki uni yomg'irni o'z bandalaridan xohlagan kishisiga yetkazganda, ular birdan shodlanib ketdi. Garchi oldin ularga yomg'ir yog'may turganda ular noumid bo'lsalar ham, Allohning rahmati yomg'iri asoratlariga boqing. Yerni o'lganidan keyin qanday qilib uni tiriltiradi? Albatta, u Alloh o'liklarni tiriltiruvchi va u har narsaga qodir zot. Bordi-yu shamolni yuborsak va uni ekinni qurib sarg'aygan holda ko'rsalar, shundan keyin ham baribir kofirliklaricha qolavergan bo'lardilar. Aniqki, siz o'liklarga so'zingizni anglata olmassiz, orqa o'girib ketayotgan karlarga ham davatni uqtira olmassiz. Yana siz ko'rlarni o'z zalolatlaridan chiqarib, hidoyatga solib qo'yuvchi emassiz. Siz faqat bizning oyatlarimizga iymon keltiradigan kishilargagina o'z so'zingizni uqtira olursiz. Bas, o'shalar musulmonlardir. Alloh shunday zotdirki, sizlarni zaif narsadan, bir tomchi suvdan yaratdi. So'ngra zaiflikdan keyin quvvat paydo qildi. So'ngra quvvatdan keyin yana zaiflik va qarilikni paydo qildi. U o'zi xohlagan narsani yaratur. U bilimdon va qudratlidir. Qiyomat qoyim bo'ladigan kunda jinoyatchi kimsalar dunyoda bir soatdan ortiq turmaganlariga qasam ichurlar. Ular dunyoda ham mana shunday rostdan yolg'onga buriluvchi yengiltak edilar. O'sha kuni ilm va iymon berilgan zotlar aytdilar: aniqki, sizlar Alloh Lavhul Mahfuzda yozib qo'yganidek tirilish kunigacha turdingiz. Bas, mana shu tirilish kunidir. Lekin sizlar qiziqmaganingiz sababli buning haq ekanini bilmas edingiz. Ana o'sha kunda zulm qilgan kufrda bo'lgan kimsalarga uzr bahonalari foyda bermas va ulardan qaytish ham talab qilinmas. Biz ushbu Qur'onda odamlar uchun har turli misoldan bayon etdik. Qasamki, agar siz ey Muhammad ularga talab qilishgan mo'jizani keltirsangiz ham, albatta kofir bo'lgan kimsalar sizlar albatta yolg'on va puch gaplarni to'quvchidirsiz degan bo'lur edi. Alloh haqiqatni bilmaydigan kimsalarning dillarini ana shunday muhrlab qo'yar. Bas, ey Muhammad, sabr qiling. Albatta Allohning va'dasi haqdir. Oxiratga ishonmaydigan kimsalar qilmishlari sizni yengiltaklikka, qarg'ashga olib kelmasin. Luqmon surasi Makkada nozil qilingan 34 oyatdan iborat. Luqmon tarixda Luqmonu Hakim deb shuhrat topgan Habashi bir dono shaxs. Ulamolar uning payg'ambar yoki vali bo'lgani haqida bir fikrga kelisha olmaganlar. Chunki na Qur'onda va na hadislarda uning to'g'risida aniq ma'lumot uchramaydi. Faqat Qur'onda uning o'z o'g'liga qilgan ayrim nasihatlari berilgan. Suraning boshqa oyatlarida tavhid va iymonga da'vat, kufr va shirkdan qaytarish kabi o'g'itlar talqin etiladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Alif Lam Mim. Ushbular hikmatli kitob oyatlaridir. Ezgu amal qiluvchilar uchun hidoyat و رحمت منبعی اکنه جیختدن. اولر نمازنه برکمال ادا اتدلر، زکاتنه اوز جاییگه بیردلر و آخرتگه انق ایشاندلر. پروردگارلری طرفدن هدایت تاپکنلر انه اوشلردر و نجات تاپوچلر هم اوشلرنین اوزدر. آدملر آرسده شنده کمسلر هم بار کی اولر بلمسزلیک بلن اوزگلرنه الله یولدن آزدرش اچون و او یولنه مسخره کلش اچون بیخوده سوزلرنه ساتب آلورلر. انه اوشلر اچون خار کلوچه عذاب باردر. کچان کی اونگه آیتلرمز تلاوت کلنسه گویا اولرنه ایشتمگن دیک یا کی قلاقلرده آغرلیک بار دیک کبرو هوا بلن یوز اگرب کتور. بس اونگه علملی عذاب حقده خوشخبر بیرب کوین. البته ایمان کلترگن و صالح عمللرنی قلگن زاتلر اچون جنتده نعمت باغلر باردر. او جایده منگو قالورلر. بو اللهنین حق وعدسدر. او قدرتلی و حکمتلیدر. کوریبسیز کی آسمانلرنی استونلرسیز یاراتیب سیزلرنی تبرتمسلیگی اوچون یرده تاغلرنی برپا قیلدی و اونده ترلی جانزاتلرنی ترپتیب قویدی. یعنی بز آسماندن سو یامغر یاغدیریب یرده ترلی سخاوتلی اوزملیکلرنی اوندیریب قویدیک. بولر الله یاراتگن نرسلردیر. Endi ey mushriklar, sizlar menga undan o'zgalar nimalarni yaratganini ko'rsatingiz-chi? Yo'q. U zolimlar aniq zalolatdadirlar. Biz Luqmonga hikmat ato etdik va unga dedik: "Allohga shukr qilgin. Kim ki shukur qilsa, faqat o'zi uchun shukur qilur. Kim ki noshukurlik qilsa, bas albatta Alloh behojat va hamd egasidir." Eslang, Luqmon o'g'liga nasihat qilib degan edim: "Ey o'g'ilcham, Allohga shirk keltirmagin. Chunki shirk ulkan zulmdir." Biz insonga ota-onasini rozi qilishni buyurdik. Onasi uni zaiflik ustiga zaiflik bilan qornida ko'tarib yurdi. Uni ko'krakdan ajratish muddati 2 yilda bitar. Biz insonga buyurdikki, "Sen menga va ota-onangga shukr qilgin. Qaytishlik mening huzurimgadir." Agar ular, ya'ni ota-onang, seni o'zing bilmagan narsalarni menga sherik qilishga zo'rlasalar, u holda ularga itoat etma. Ularga garchi kofir bo'lsalar-da dunyoda yaxshi muomalada bo'lgin va o'zing menga tavba qilgan kishilarning yo'liga ergashgin. So'ngra, ya'ni qiyomat kunida, "Qaytish mening huzurimgadir. Bas sizlarga o'shanda qilib o'tgan amallaringizning xabarini berurman." Luqmon yana dedi: "Ey o'g'ilcham, shubha yo'qki, agar xantal o'simligining urug'idek yaxshi yoki yomon amal qilinadigan bo'lsa, bas او عمل برار هرسنگ تاش ایچیده یا آسمانلرده یا کی یر آستده بلسه اوشانه خم الله کلترور زیرا الله لطفلی و آگاه زاددر ای اوغلچم نمازنه برکمال ادا ایت یخشلیک گه بیور و یمانلیکتن قیتر همده اوزینگی یتکن بلالرگه صبر کل البته منشو پخته اشلردن در آدملرگه کبرلنب یزینی برشترمگن و یرده کیرلب یورمگن چونکی الله برچه کبرلی مختنچاق کمسلرنه سویمز یورگنینده ارته حال یورگن و آوازینه پست قلگن چونکی آوازلرنین این یاقمسزی اشکلر آوازدر ای انسانلر الله آسمانلر و یردگی برچه نرسلرنه سزلرگی بویون سندرب قویگننه و سزلرگی برچه ظاهری و باطنی مادی و معنوی نعمتلرنه کامل برگننه کرمدینگیزمه آدملر آرسده شنده کمسلر خمبار کی اولر اوزلری بلمگن هدایت تاپمگن و انق کتاب حجتگه ایگه بولمگن حاللرده الله خصوصده پیغمبر بلن مناظره قلورلر قچان کی اولرگه الله نازل اتگن نرسگه یرگشینگیز دیلسه اولر یوک بزلر آته بابالرمزنه نیه ازره تاکیم بولسک آنه و شنگه یرگشورمز دیشده بار دیو شیطان اولرنه اوزنین الداوه بلن دوزخ عذابگه چقرب ترگم بولسچه کم کی چرایلی عمل قلوچه بولگن خالده اوزنه الله که تابشرسه بس او مستحکم تتقیچنه اشلده برچه اشلر آقابت کنده بولشه فقط الله که آید در کم کی کافر بولسه بس سزنه ای محمد اونین کفره غمگه سادمسه بزگه قیده جکلر بس بز اولرگه قلگن عمللرنین خبرنه برورمز زیرا الله دلردگی یشرن سرلرنی خم بلوچیدر بز اولرنی بو دنیاده آزگینه مدت فایدلندتریب سونگره قیامت کنه تطبق عذاب تارتشگه مجبور قلورمز قسم کی اگر اولردن آسمانلر و یرنی کیم یاراتگان دیب سورسنگیز البته الله دیرلر سیز الله که حمد دین یوک اولرنین اکثریتی حقیقتنی بلمزلر آسمانلر و یردگی بار نرسلر الله نیکیدر البته الله غنی برچه نرسدن بی حاجت و حمید حمدگه لایق زاددر اگر یردگی درختلر قلم دنگیز سیاه بولسه و اوندن سون یعنی 7 دنگیز اونگه مدد برسه قوشلب سیاه بولب یازب چکلسه اللهنین سوزلر اصلا تگمز البته الله قدرت و حکمت ایگسیدر ای انسانلر سزلرنی یاراتیش هم قایته تیریلتیریش هم خود بر جاننی یاراتیش و قایته تیریلتیریشنینگ اوزگینسیدر آساندر البته الله برچه نرسانی ایشتوچی و کوروچی زاددر الله نین کیچانی کندوزگه کیریتیشینی کندوزنی کیچگه کیریتیشینی hamda quyosh va oyning har birini belgilangan muddatgacha joriy bo'ladigan qilib bo'yin sundirib qo'yganini va yana Allohning qilayotgan amallaringizdan ogoh ekanini ko'rmadingizmi? Bunga Allohning o'zigina haqqoniy iloh ekani, ular mushriklar uni qo'yib iltijo qilayotgan narsalari butlari esa botil narsa ekani va Allohning o'zigina Ali, Oli va Kabir, buyuk zot ekanidandir. Sizlarga Allohning mo'jizalaridan ko'rsatish uchun kemalar uning marhamati bilan dengizda suzib yurganini ko'rmadingizmi? Albatta, bunda barcha qiyinchiliklarga sabr qiluvchi va ne'matlarga shukr qiluvchilar uchun alomatlar bordir. Qachonki kofirlarni tog'lardek to'lqinlar o'rab olsa, ular chin ixlos bilan Allohga duo va iltijo qilurlar. Bas, qachonki Alloh ularga najot berib, quruqlikka chiqarsa, u holda ulardan ayrimlarigina to'g'ri yo'l tutuvchilar. Oyatlarimizni faqat barcha xoin va noshukur kimsalargina inkor etadilar. Ey insonlar, Parvardigoringizdan qo'rqingiz va yana shunday bir kundan qo'rqingizki, u kunda biror ota o'z bolasi tomonidan gunohni o'ta olmas va bola ham otasi tomonidan biror narsani o'ta oluvchi bo'lmas. Albatta, Allohning va'dasi haqdir. Bas, sizlarni dunyo hayoti sira aldab qo'ymasin va sizlarni aldamchi shayton Alloh kecha beradi degan aldov bilan aldab qo'ymasin. Darhaqiqat, Allohning huzuridagina qiyomat qachon bo'lishi to'g'risida bilim bordir. U xohlaganicha yomg'ir yog'dirur va bachadonlardagi narsa homilani bilur. Biror jon ertaga nima ish qilishini bilmas. Biror jon qayerda o'lishini ham bilmas. Albatta, Alloh hamma narsani biluvchi va xabardor zot. Sajda surasi Makkada nozil qilingan 30 oyatdan iborat. Suraning 15-chi oyatida sajda oyati kelgani uchun unga shu nom berilgan. Surada yer va osmonlarning yaratilishi, dunyoning foniyligi, oxiratning esa boqiy ekani, qiyomat kuni qayta tirilishning haq ekani, o'sha kuni har bir inson hisobot berishi, xuddi shu og'ir kechadigan kun uchun tayyorlanish zarurligi uqtiriladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Alif, Lam, Mim. Bu kitobning, Qur'onning nozil qilinishi shubhasiz barcha olamlarning Parvardigori tomonidandir. Balki uni Muhammadning o'zi to'qib olgan derlar. Yo'q, u ya'ni Qur'on sizdan ilgari biror ogohlantiruvchi kelmagan qavmni ogohlantirishingiz uchun Rabbingiz tomonidan nozil qilingan haqiqatdir شاید اولر هدایت تابسلر. الله آسمانلر و یرنه همده اولرنین ارتسدگی بار نرسنه 6 کنده یرتب سونگره عرش ازره مستوی بولگن زاددر. سزلر چون اوندن ازگه برار دوست و آقلاوچی یکدر، آخر بوندن اسلتمه آلمیسیز مه؟ او آسماندن یرگچه بولگن برچه اشنه تدبرنه کرر، سونگره بو اشلرنین برچسه سزلرنین خسابینگیز که مین یلگه تین کلدگن بر کنده یعنی قیامتده اونین اوزگه کترده. Ana o'sha g'oyib va hozirni biluvchi aziz va rahim barcha narsani chiroyli qilib yaratgan zotdir. Insonni yaratishni esa ilk bor loydan boshladi. So'ngra uning naslini haqir bir suvdan iborat nutfa manidan paydo qildi. So'ngra uni bitkazib, ichiga o'z mulkidagi ruhidan kiritdi. Sizlar uchun quloq, ko'z va yuraklarni paydo qildi. Bu ne'matlar uchun shukrni esa kam qilursiz. Ular kofirlar, bizlar yer ostida gumdon bo'lib ketgach, haqiqatan ham yana yangitdan yaralurmizmi? Dedilar. Yo'q. Ular parvardigorlarining ular bilan bo'ladigan muloqotini inkor qiluvchidirlar. Ayting, sizlarga vakil qilingan o'lim farishtasi jonlaringizni olur, so'ngra Rabbingiz huzuriga qaytarilursiz. Agar siz qiyomat kunida Parvardigorlari huzurida boshlarini quyi tutib turuvchi jinoyatchilarning Parvardigora, ko'rdik, ko'zimiz ochildi va eshitdik, qulog'imiz ochildi, bas, bizlarni hayotga qaytargin, bizlar yaxshi amal qilaylik, endi biz albatta ishonuvchidirmiz, deyishlarini ko'rsangiz edi. Agar biz xohlasak, albatta har bir jonga o'z hidoyatini ato etgan bo'lur edik. Lekin men tomondan bu so'z muqarrar bo'lgandir. Men jahannamni barcha kufrdagi jin va odamlar bilan to'ldirgayman. Bas, ey kofirlar! Ushbu kuningizdagi muloqotni unutib qo'yganingiz sababli azobni totingiz. Darvoqa, biz ham bugun sizlarni unutdik. Qilmishlaringiz sababli mangu azobni totingiz. Bizning oyatlarimizga faqat ular bilan nasihat qilinganda sajda qilgan hollarida yiqiladigan va kibr qilmagan hollarida hamd bilan parvardigorlariga tasbih aytadigan zotlargina iymon keltirurlar. Ularning yon boshlari ibodat qilish uchun o'rindiqlardan ajrab turar, oz uxlaydilar. Ular parvardigorlariga qo'rquv va umidvorlik bilan duo qilurlar. Va biz ularga rizq qilib bergan narsalardan ehson qilurlar. Bas, ularning qilib o'tgan amallariga mukofot uchun yashirib qo'yilgan ko'zlar quvonchini, oxirat ne'matlarini hech kim bilmas. Axir mo'min kishi bilan fosiq, itoatsiz kimsa teng bo'lurmi? Yo'q, barobar bo'lmaslar. Iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlar uchun qilgan amallari sababli cennet maskenleri mensil bulur. Fasık bolgen kimselerinin maskenleri ise dozaktır. Her kaçan undan çıkmakçı bolseler, yine unge kaytarılırlar ve ularga özleringiz dünyada işanış örnüge inkar etken dozak azabını tatingiz deyilur. Albatta, biz ularning itoatsizlikdan qaytishlari uchun ularga katta azobdan ilgari yaqin azobni, dunyo azobini ham tottirurmiz. Parvardigorning oyatlari bilan nasihat qilinganidan so'ng ulardan yuz o'girgan kimsadan ko'ra kim ham zolimroqdir? Albatta, biz unday jinoyatchilardan dunyo va oxiratda intiqom oluvchidirmiz. Biz Musoga kitobni, Tavrotni ato etdik. Bas, ey Muhammad, siz uning muloqotidan shubhada bo'lmang. Biz uni Tavrotni Isroil avlodi uchun zalolatdan qutqaruvchi hidoyat manbai qildik. Ular sabr qilishgach, biz ulardan hidoyat qiladigan peshvolarni chiqardik. Ular oyatlarimizga puxta ishonar edilar. Ey Muhammad, albatta Rabbingizning o'zi qiyomat kunida odamlar o'zaro ixtilof qilgan narsalar haqida ajrim qildir. Axir ularga, mushriklarga biz ulardan ilgari qancha avlodlarni halok qilganimiz va o'zlari o'shalarning maskanlarida yurganlari ma'lum emasmi? Albatta, bunda alomatlar bor. Axir ular eshitmaydilarmi? Axir ular quruq yerga suv haydab, uning vositasida ularning chorvalari ham, o'zlari ham yeydigan ekinlarni chiqarishimizni bilmadilarmi? Axir buni ko'rmaydilarmi? Ular musulmonlarga, agar rostgo'y bo'lsangiz, qachon mana shu fath, g'alaba ro'y berur? Derdilar. Ey Muhammad, ayting, fath kunida kofir bo'lgan kimsalarga iymon keltirishlari foyda bermay qolur va ularga tavba uchun muhlat ham berilmas. Bas, ulardan yuz o'g'iring va ne bo'lishini kuting. Zero ular ham kutuvchidirlar. Ahzob surasi Madinada nozil qilingan 73 oyatdan iborat. Ahzob firqalar, guruhlar degani. Surada zihor, tabanni, satri avrat, mahram va nomahramlar, nikoh, taloq kabi masalalarga doir shar'iy hukmlar, mushrik va yahudi qabilalarining birlashib musulmonlarga qarshi qilgan hujumlari haqida ham oyatlar berilgan. Surada hijratning 4-chi yili Shavvol oyida musulmonlarga qarshi uyushtirilgan Xandaq jangi vaqtida yuz bergan hodisalar va musulmonlarning g'alabasi talqin etiladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ey payg'ambar, Allohdan qo'rqing. Kofirlar va munofiqlarga itoat etmang. Albatta Alloh bilimli va hikmatli zotdir. Rabbingiz tomonidan sizga vahiy qilinadigan oyatlarga ergashing. Albatta Alloh sizlar qilayotgan amallardan ogohdir. Allohga tavakkul qiling. Allohni o'zi yetarli vakil, homiydir. Alloh bir kishining ichida ikki qalb yaratgan emas. Sizlar zihor qiladigan xotinlaringizni ham sizlarga ona qilgan emas va asrandi bolalaringizni o'z bolalaringiz qilgan emasdir. Bu sizlarning og'izlaringizdagi so'zingizdir. Alloh esa haqiqatni aytur va uning o'zi to'g'ri yo'lga boshlar. Ularni asrandi farzandlarni o'z otalari ismi bilan chaqiringiz. Shu Alloh nazdida adolatliroqdir. Bas, agar ularning otalarini bilmasangiz, u holda ular sizlarning diniy birodarlaringiz va do'stlaringizdir. Qilgan xatolaringiz sababli sizlarga gunoh yo'qdir. Lekin ko'ngillaringiz bilan qasd qilingan narsadagina gunohkor bo'lursiz. Alloh kechirimli va mehribon zotdir. Payg'ambar mu'minlarga o'zlaridan ham haqliroqdir. Uning xotinlari esa ularning onalaridir. Allohning kitobida qarindoshlar merosxo'rlikda bir-birlariga qarindosh bo'lmagan mu'minlardan va muhojirlardan ko'ra haqliroqdirlar. Magar sizlar diniy do'stlaringizga meros berishlik bilan yaxshilik qilishingiz mumkin. Bu hukmlar kitobda Lavhul Mahfuzda bitilgandir. Eslang, biz barcha payg'ambarlardan va sizdan Nuhdan, Ibrohim, Musa va Iso ibn Maryamdan ahd olgandik. Ulardan olgan ahdimiz qat'iy edi. Bu rozgo'ylardan qiyomatda sodiqliklari haqida so'rash uchun edi. Alloh kofirlar uchun alamli azob tayyorlab qo'ygandir. Ey iymon keltirganlar, sizlarga qarshi qo'shinlar kelgan paytda biz ularning ustiga shamol va sizlar ko'rmagan qo'shinlar farishtalarni yuborganimizni, Allohning sizlarga bergan ne'matini eslangiz. Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turuvchi zotdir. O'shanda ular sizlarning yuqori tomoningizdan ham, sizlardan quyi tomondan ham bostirib kelgan edilar. O'shanda ko'zlar tinib, yuraklar bo'g'izga tiqilib qolgan va sizlar Alloh haqida turli gumonlar qila boshlagan edingiz. Ana o'sha joyda mu'minlar imtihon qilindilar va dahshat va xavf xatardan qattiq larzaga tushdilar. O'shanda munofiqlar va dillarida illat bo'lgan e'tiqodlari zaif kimsalar, Alloh va uning payg'ambari bizlarga faqat yolg'on va'da qilgan ekanlar, deya boshladilar. O'shanda ulardan bir toifasi dedi: "Ey Yasrib, Madina ahli, sizlar uchun bu qadar ko'p sonli yovga qarshi turish imkoni yo'qdir. Bas, o'z uylaringizga qaytib ketingiz." Ulardan yana bir guruhi esa: "Uylarimiz ochiq, sochiq," deb payg'ambardan izn so'radilar. halbuki uylari ochiq-sochiq emas edi. Ular faqat jangdan qochishnigina istardilar. Agar ularning munofiqlarning ustiga Madinaning turli tomonlaridan kirilsa, so'ngra ulardan fitna talab qilinsa, albatta ular ko'p ikkilanib turmasdan unga fitnaga kelgan qo'shilib ketgan bo'lur edilar. Holbuki ular ilgari ortga chekinmaslik haqida Alloh bilan ahdlashgan edilar. Allohga berilgan ahd esa qiyomatda so'raluvchidir. Ey Muhammad, ayting, agar sizlar o'lishdan yo o'ldirilishdan qochsangiz, bu qochish sizlarga sira foyda bermas. Demak, sizlar hayotdan juda oz foydalanursiz. Ayting, agar Alloh sizlarga yomonlikni iroda etsa, sizlarni kim undan asray olur? Yoki u sizlarga marhamatni iroda qilsa, kim uni to'sa olur? Ular o'zlariga Allohdan o'zga do'st ham, yordamchi ham topa olmaslar. Alloh sizlarning orangizdagi jihodga to'sqinlik qiladigan va o'z do'stlariga biz tomonga o'tingiz deydigan kimsalarni aniq bilur. Ular jangga kamdan kam kelurlar. Bu sizlarga nisbatan baxilliklaridir. Bas, qachonki yov tomonidan xavf kelsa, siz ularni o'lim o'lab behush bo'lgan kimsa kabi ko'zlari o'ynab siz tomonga qarayotganlarini ko'rasiz. Bas, qachonki xavf ketsa, ular yaxshilik o'ljalar ustida ochko'zlik qilib sizlarni o'tkir tillar bilan ranjiturlar. Ana o'shalar iymon keltirmaganlar. Bas, shu sababli Alloh ularning amallarini behuda ketkazdi. Bu Allohga osondir. Ular munofiqlar u firqalarni yovni ketmagan deb o'ylaydilar. Va agar u firqalar qaytib kelib qolsalar, ko'chmanchi badaviylar orasida bo'lib sizlardan xabar so'rab turishni istaydilar. Agarda ular sizlarning orangizda bo'lganlarida ham kamdan kam jang qilgan bo'lur edilar. Ey iymon keltirganlar, sizlar uchun Alloh va oxirat kunidan umidvor bo'lgan hamda Allohni ko'p yod qilgan kishilar uchun Allohning payg'ambarida go'zal namuna bor. Mo'minlar firqalarni yovni ko'rgan vaqtlarida bu Alloh va payg'ambari bizlarga va'da qilgan narsadir, imtihondir. Alloh va payg'ambarining so'zi rostdir dedilar va bu so'zlari ularning iymon va itoatlarini yanada ziyoda qildi. Mo'minlar orasida Allohga bergan ahdiga sodiq kishilar bordir. Bas, ulardan o'z nazriga vafo qilgani va ulardan kutayotgani bordir. Ular ahdu paymonlarini o'zgartirganlari yo'q. Alloh ahdiga sodiq kishilarni sadoqatlari sababli mukofotlash uchun munofiqlarni esa agar xohlasa, azobga giriftor etish yoki tavbalarini qabul qilish uchun mazkur sinovni o'tkazdi. Alloh mag'firatli va mehribon zotdir. Alloh kofirlarni darg'azab hollarida qaytardi. ular biror yaxshilik foydaga erishmadilar. Alloh mu'minlarga jang to'g'risida kifoya qildi. Mu'minlarni jangsiz g'olib qildi. Alloh kuchli va qudratli zotdir. U firqalarga yordam bergan ahli kitobdan iborat kimsalarni Alloh o'z qal'alaridan tushirdi va dillariga qo'rquv soldi. Ulardan bir guruhni o'ldirursiz, bir guruhni asir olursiz. Sizlarni Alloh ularning yerlariga, maskanlariga, mol-mulklariga va oyoqlaringiz yetmagan yerlariga voris qildi. Alloh har narsaga qodir zotdir. Ey payg'ambar, xotinlaringizga ayting, agar sizlar dunyo hayotini va uning zeb-u ziynatlarini istaydigan bo'lsangiz, u holda kelingiz, men sizlarni o'sha narsalar bilan bahramand qilay va yaxshilab kuzatay, taloq qilay. Bordi-yu, Allohni, uning payg'ambarini va oxirat diyorini istaydigan bo'lsangiz, u holda Alloh sizlarning orangizdagi chiroyli amal qiluvchilar uchun ulkan mukofot jannatni tayyorlab qo'ygandir. Ey payg'ambar ayollari, sizlardan kim aniq fahsh ishini qilar ekan, uning uchun azob ikki barobar ziyoda qilinur. Bu kabi jazolarni berish Allohga osondir.